aman, durgunum ayrıl aman. Böyle yandın bık mı olur ayda bir selamın al, gül gül aman, durgunum ayrıl aman. Alim gitme pazara, uğratırlar nazara. Alim ölmüş diyenler kendisi girsin mezara. Gül gül aman, aşıkım ayrılamam. Alim